Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, o să dar și o să-i vii de oameni, totdeauna acum și până și în veci vecilor. Slavă-ți-i, Cela ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Sfântele, Sfinților, Sfinților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfinților mucenici, Serghie și Vașa, celor din preună cu dânșa, cărora pomenirilor să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, drept să dumnezești, Părinții Achim și Ana, și pânăle tuturor Sfinților, să ne miriască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și vreodată și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, multe cărări are omul în viața lui. Toate le începe și le termină, dar dintre toate cea mai groaznică este cărarea spre sfârșitul vieții lui. Multă frică și bucurie are omul în viața lui, dar cea mai mare frică este frica de moarte. Frica de moarte care este sădită în noi. Ea se naște odată cu nașterea noastră și merge în paralel cu viața noastră. Nimeni din ființa vie, născută și trăită în univers nu a scăpat de cuțitul acestei nemiloase și necruțătoare morți. Spunea Apostolul Pavel, parcă explicitând cuvântul Scripturii, așa: prin păcat a intrat moartea în lume. Deci prin greșeala lui Adam, lovitura de grație dată acestei frumuseți înnobilate cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu în Eden, iată că moartea a intrat în lume. Și dacă Adam, fiind încoronat ca împărat al pământului, a fost trimis spre moarte, evident că tot ce cădea sub stăpânirea lui ca împărat era trimis spre moarte. Pentru aceasta nu s-a născut ființă vie, indiferent de ce reg ar fi în lume, fără să scape de moarte. Dacă Apostolul Pavel a spus în felul acesta, întrituindu-se blestemul lui Dumnezeu din Eden, iată că ceasul morții a bătut și la poarta acestui tânăr, fiul unei văduve dinainte. Deci iată că apostolul de astăzi, evanghelistul, ne aduce în această cetate înainte și ne arată de fapt ce s-a întâmplat acolo cu puterea dumnezeirii. Mântuitorul, mergând împreună cu apostolii și propovăduind cuvântul Evangheliei, iată că se apropie de porțile acestei cetăți. Fiind Dumnezeu, anume s-a lăsat ca să meargă împreună cu apostolii exact în momentul când în jale mare se scotea dinainte acest trup neînsuflețit al singurului fiu acestei văduve. Lacrimă mare, lacrimă de durere, în primul rând pe sufletul acestei văduve, fiindcă ei se ducea în pământ singurul ei sprijin, fiul ei. Îl vedem pe Mântuitorul apropiindu-se de patul acestui mort și mângâind-o pe văduvă, îi spune: nu mai plânge, că nu a murit, ci doarme. Și în momentul acela, rostind către mort ca la un viu: tinere, ție zic, scoală-te, iată că acel trup neînsuflețit se ridică coborându-se din mormântul, din sicriul care era sortit pentru veșnicia fi casa lui. Dragi credincioși, această minune săvârșită în fața acelor oameni care erau în urma Mântuitorului, sorbindu-i cu patos cuvintele lui, ne-a rămas prin Evanghelie până în zilele noastre, crezând cu adevărat că aceasta a fost adevărată și că Mântuitorul a fost Dumnezeu atunci și din veac și acum și până în veac. De ce s-a făcut această minune lăsându-se în felul acesta pentru toată omenirea până la sfârșitul lumii? Că Mântuitorul nu avea nicio trusă cum are medicul când se duce la bolnav. Nu avea nici acele calități pretinse ale Mudava și ale altor oameni mincinoși. Și Mântuitorul special lasă să se scoată într-o trenă de bocete, de durere și de lacrimă acest tânăr, încredințat că este mort de către ceilalți, ca venind și atingându-se de mormânt, de trupul acelui mort și zicând cu cuvântul: tinere, scoală-te, iată că s-a ridicat. Deci prin aceasta nu s-a arătat altceva decât puterea lui Hristos, că acesta care a venit este Mesia. Și totodată Dumnezeu prin minunea aceasta închide gurile tuturor ereticilor și acelor care n-au crezut că a venit Mesia sau care n-au crezut că a fost Dumnezeu adevărat. Că dacă Adam și după Adam noi toți ne tragem aceeași sorginte din pământ, el a fost făcut cu cuvântul, că făcându-se chipul din lut și suflând asupra lui, iată că a căpătat duh de viață. Deci Mântuitorul se arată prin aceste minuni că este Dumnezeu adevărat și că el a făcut cerul și pământul. Cea de-a doua față a Sfintei Treimi și că Mântuitorul nu este un alt Dumnezeu mai mic decât Dumnezeu Tatăl. Pentru aceasta și minunea cu orbul, care s-a făcut prin vindecarea lui, a arătat, a explicitat că Dumnezeu a făcut pe om din pământ și cu cuvântul l-a înviat, i-a dat duh de viață. Că amintiți-vă că atunci când a venit orbul, a făcut tină, i-a dat pe ochii lui și a spus: mergi la apa Siloamului, spală-te și vei vedea. Dacă orbul a crezut, s-a dus, a făcut acest lucru și cu adevărat s-a întâmplat. De ce? Ca să arate că el este făcătorul omului și inclusiv al cerului și al pământului și că tu, omul, ești din pământ. Și dacă nu vrei să crezi că ești tare în cerbice și în orgoliul tău ești prins ca într-o gheară satanică, necrezând acest lucru, uită-te că te saturi cu pământ, totul se duce în pământ când ți se întrerupe firul vieții, deci mama ta este pământul. De ce a spus Mântuitorul că nu a murit, ci doarme? Dragi credincioși, dacă acest cuvânt este explicitat, este scotocit în amănunțime de către înțelepții lumii aceștia, este mare piatră de poticnire. Că vedeți că lumea caută din ce în ce mai mult prin cărările științei să scape de făcătorul cerului și al pământului, că el este făcut omul de către Dumnezeu. Și citind în Scriptură că Mântuitorul a spus: nu a murit, ci doarme, imediat știința spune că a avut o moarte clinică. Bine, dacă ești om nebun și așa te încurci în înțelepciunea ta pământeasă, care de fapt o ai tot de la Dumnezeu, vine și te rușinează pilda cu Lazar. Dacă acesta zici că a avut moarte clinică, și a înviat când a venit Mântuitorul, iată că la Lazar nu mai era o moarte clinică din cauza că 4 zile avea de când era mort și puțea trupul lui. Oare cel care are o moarte clinică, el nu pute? Deci el nu trece în stricăciune, că omul în momentul când îi se ia duhul de viață din el, imediat începe să miroase urât. Își ia drumul spre pământ, spre mama lui din care vine. Oare acest tânăr se vede că a stat pe masa de moarte a lui cele 3 zile cum era obiceiul și după aceste 3 zile este dus, descos afară din cetate? Dragi credincioși, într-o înțelegere mai mare, această pildă se explicitează în felul acesta. Ea nu rămâne doar într-o minune de suprafață că Mântuitorul a înviat un mort. Și atât s-a întâmplat și gata, merge mai departe. Ea așa are o tâlcuire foarte adâncă în substratul ei. Și iată cum se tâlcuiește. Vedem că acea văduvă plângea după fiul ei. Dacă noi socotim ca văduva fiind sufletul nostru, fiul ei cine era? Cuvântul lui Dumnezeu, că noi avem viață, adică sufletul nostru este prin cuvântul lui Dumnezeu. Că spune Scriptura, Dumnezeu toate a făcut cu cuvântul, a zis și s-a făcut. A zis să se facă lumină și s-a făcut lumină. A zis să se facă cerul și s-a făcut cerul. Și pământul și tot ce este pe pământ. Că nu vedem pe Dumnezeu la lucru cum îl vedem pe un om când lucrează ceva, murdărindu-se de toate sau cine știe ce face. Și atât de puternic este Dumnezeu că doar cu cuvântul a făcut. Deci, sufletul nostru, duhul nostru de viață este prin cuvântul lui Dumnezeu. Cine era văduva, deci, și de ce plângea? Omul prin păcate l-a pierdut pe Dumnezeu. Și cum l-a pierdut? A pierdut cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ați observat și dumneavoastră și aici apelez la conștiința fiecăruia, momentul când te murdărești de păcat, te depărtezi de Dumnezeu. Ați observat păcatul câtă rușine ți-aduce față de cer? Că soarele de ce este atât de strălucitor și noi nu ne putem uita la el? Nu că el este rău și nu ne lasă. Noi suntem bolnavi în ochii noștri și nu putem să ne uităm la el. Ați observat când copilul greșește față de părinți, imediat el se rușinează și oricine care își are conștiința lui întreagă, în momentul când greșește față de cineva, dar față de cer, te rușinezi fiindcă ai tribunalul tău în tine, care este mintea ta. Deci iată că prin păcat a intrat moartea în lume și moartea ce înseamnă? Adică depărtarea de Dumnezeu și în momentul când îl pierzi pe Dumnezeu, îl simți că îți pleacă de lângă tine. Acel balsam, acel sublim, acel absolut al frumuseții, acea odihnă, acea liniște, începi să pătimești, să plângi. Deci văduva nu era decât sufletul omului ticălos care datorită cărărilor, idolatrie l-a pierdut pe Dumnezeu, adică i-a murit fiul, i-a murit cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți că menționează în Evanghelie fiul său unic, adică un singur fiu având acea văduvă. Și plânsul ei era amarnic, cum nu mai avea alt plâns mai dureros ca acesta, că și-a pierdut fiul. Deci omul când îl pierde pe Dumnezeu, nu mai găsești un alt Dumnezeu ca să te odihnești, că Dumnezeu este unic. Deci într-o înțelegere mai mare găsim adevărul, unicitatea adevărului, unicitatea credinței mântuitoare, un singur Hristos este și nu alți, nu mai mulți Hristoși modelați după poftele, patimile și năravurile oamenilor. Deci această văduvă plângea după cuvântul lui Dumnezeu, sufletul nostru plângea fiindcă l-a pierdut pe Dumnezeu. Un mare înțelept filozof al Evului Mediu spunea, omul multe câștigă și pierde în viață. L-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce să pierzi, ai pierdut totul. Că vedem multe lucruri prin biserică, cum dintre dumneavoastră, plin de aur, de argint, de înțelepciune, de frumusețe, de sceptru puterii, sătui de cele lumești, veniți înlăcrimați și zdrobiți pur și simplu la suflet, sfâșiați până în măduva oaselor de necazul durerii. De ce? Nu mai ai unde să ridici ochii când ți-a venit necazul și atunci, ducându-te la Dumnezeu, mâinile sunt pline de sânge, conștiința ți este încărcată, ochii sunt orbiți ca să mai privești spre strălucirea, spre frumusețea dumnezeirii. Deci iată cum din aproape în aproape Dumnezeu ne explicitează, din pildă în pildă, cum părinții își învață copiii ce înseamnă viața, ne explicitează ce dar avem în noi, primejdiile morții, a păcatului și cum trebuie să ne păzim de această moarte. Deci Mântuitorul a spus că n-a murit, ci doarme. De fapt, noi avem două nașteri, dragi credincioși. Nașterea care ne este din neființă în ființă, adică prin acea zămislire firească, și ne naștem spre această viață, viață materială. Iar a doua naștere este moartea aceasta trupească, dar de fapt ne naștem pentru veșnicie. Deci prin două porți ieșim, intrăm și ieșim în lume. Și acestea două sunt nașteri la aceste două, una din neființă prin darul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, venim în această viață efemeră, în acest erihon. Suntem acel care spunea Evanghelia, un om oarecare cobora din Ierusalim în Erihon. Că tot copilul la naștere plânge. De ce plânge? Lui niciodată nu i-a fost mai bine ca în pântecele mamei lui și el simte deja erihonul în care vine și de asta plânge. Iar ieșirea din viață este cu plânsete de către ceilalți, dar de fapt pentru omul drept ar fi să nu fie cu plângere. Că ea este o trecere prin această poartă a morții materiale, o trecere dincolo în cele veșnice. Și cum spunea Mântuitorul, cei drept spre viața veșnică, iar cei păcătoși spre moartea veșnică. Deci Mântuitorul spune că el doarme și n-a murit. De ce? Că moartea de fapt este în etimologia scripturistică a cuvântului, este după judecata de apoi, ia căpătându-și veșnicia. Deci, dragi credincioși, noi venim în această viață efemeră și având legea lui Dumnezeu, ne dăm examenul și momentul când ți-a Dumnezeu și-a decis ca să-ți închidă firul vieții, ți-ai luat tot băgăjelul faptelor de aici, nu cele materiale, doar faptele, deci nu bogăție, nu nimic. Și te duci dincolo, iar trupul unde se duce? În pământ unde a venit. Urmând ca la glasul trâmbeții îngerului, toți morții să se întruchipeze înapoi. Sufletul vine și se încarnează, nu în etimologia sectelor de reîncarnare. Își ia trupul care este de fapt ținut în pământ ca într-o visterie, ca într-o magazie. Și atunci merge la judecată. Taină mare avem noi oamenii și nu cum spun ateii și curentele filozofice atât de îndepărtate de adevăratul Dumnezeu. Că atât suntem cât suntem aici și că ne reîncarnăm și cine știe ce să mai face pe urmă. Deci, dragi credincioși, noi ne luăm trupul înapoi care este risipit prin poarta morții în pământ de unde ne tragem și atunci cu faptele care le ai mergi în fața scaunului Sfinte, trăim și dai socoteală de tot ce ai făcut. Cum spunea Apostolul că toți vom sta în fața judecății lui Hristos. Dar cum? Nu vom merge de mână unul cu altul ca să ne arătăm la judecată ca într-o judecată pământească. Datorită lui am făcut crimă, datorită lui am făcut păcat, singur mergi. Nu mergi nici cu mamă, nu mergi nici cu tată, nu mergi nici cu fiu, nici cu soție, nici cu soț, singur. Ca drept dovadă că moartea vine la fiecare și este unică pentru fiecare, cum a fost pentru acest tânăr. Deci, într-o înțelegere mai mare, să înțelegem, dragi credincioși, pilda de astăzi, că de fapt acel plâns al văduvei este plânsul sufletului omului când îl pierde pe Dumnezeu prin păcate. Dacă ești tânăr și te sprijini în această bogăție, putem să o considerăm așa din cauza că cea mai mare bogăție care o are omul este tinerețea și cu ce l-a înzestrat Dumnezeu, iată că Dumnezeu te-a lăsat în cursul vieții tale să-ți arate că această bogăție în care te sprijini la tinerețe îți este jefuită și tot te apropii încet, încet de ceasul morții. Oare este acest cuvânt pesimist pentru unii, poate, care sunt plini de viață și au alte scopuri acum și abia așteaptă o întâlnire sau un meci sau cine știe ce filme sau distracții? Nu, dragii mei, că dacă acum nu mă înțelegi și pe mine nu înțelegi pe Dumnezeu, vine ceasul când Dumnezeu îți arată și ai să vezi cuvântul acesta îți va suna în urechi și când, mult mai târziu, când vei fi jefuit. Spunea Sfântul Ioan Evanghelistul, o casă, înainte de a cădea, întâi cad geamurile, acoperișul, îi cad gardurile, ea dacă este în paracină. Și apoi, în final, cade și ea, vine ploaia, vine vremea peste ea, se scurge fluviul timpului și o trece în neființă, un morman de pământ din care, de fapt, a venit. Indiferent că este din piatră, din cărăminte sau din lemn. Ați observat dumneavoastră că și noi oamenii suntem noblețea edificiilor lui Dumnezeu și iată în câte frumusețe ne-a pus Dumnezeu în copilărie, în tinerețe și încet, încet, până la 70 de ani, cum spune Scriptura, încep să se ia de pe tine toate. Îți ia Dumnezeu frumusețea, acea piele întinsă de pe obraj se schimbă cu acele brăzdări, cu acele șanțuri din care nu mai poți scăpa. Frumusețea părului ți se schimbă cu acea ninsoare în tâmplele tale. Viața din tine și putere dă impresia că dărâm munții când ești puternic, să se duce toată încovoindu-te și sprijinindu-te, rugându-te de un baston. Aurul și argintul pentru care ai alergat ca un nebun toată viața să le ai lângă tine și pe tine, îți cad în disgrație, îți iaste greață de ele, că nu te satură. Și atunci ce te trezește? Îți amintești că de fapt ai fost întotdeauna certat cu cine? Cu cel la care vei merge acum. Dacă sunt cuvinte nepotrivite sau de la mine, uită-te, tinere, la cel de lângă tine și îl vezi că el îți explicitează mai bine cuvântul și cu atât mai mult cei bătrâni înțelegeți acest cuvânt când ești jefuit de toate. Te uiți în urmă ca într-o amintire și când faci un total, nimic nu găsești. Deci aceasta este pilda zilei de astăzi, ne arată Dumnezeu, iată când te apropii de ceasul morții. Și să pui preț nu pe trup, pe suflet. cei care sunt potrivnici lui Dumnezeu, începând cu diavolul și apoi cu oamenii care slujesc diavolului. Ei sunt foarte bine dogmatisiți în Scriptură și înțeleg ce înseamnă omul și unde vrea să meargă omul, să-și recucerească patria din care a căzut. Și pentru aceasta trudesc zi și noapte ca pe cel care se numește creștin și muncește o zi și o noapte ca să-și recâștige împărăția lui Dumnezeu, caută să-l încurce prin fel de fel de țesături satanice. Atâta de gingaș este sufletul nostru, dragi credincioși, încât ca o cădere cât de mică poate să-ți fie fatală. Și să fim mai explicit, să ne uităm puțin la ceea ce a fost în perioadele groaznice când s-au curs sânge creștinesc datorită faptului că omul era mai diavol decât diavolul în răutate. Să ne oprim la un oarecare tânăr fiind, de neam creștin, îmbiindu-l spre viață, spre plăcerile acestea sexuale, viața turcilor, iată că s-a lepădat de creștinism și s-a dus la un stăpânitor sub care era el, își ducea viața lui și în fața lui și-a lepădat crucea și cinsta lui de creștin, spunând că mă fac mahomedan. Lucru care l-a împlinit. Părinții lui, care atât de mult l-au iubit, atât de mult au plâns și s-au rugat la Dumnezeu să nu moară în felul acesta, știind ce înseamnă lepădarea de credință, că lepădarea de credință nu este altceva decât moartea aceasta sufletească și odată mort nu mai poți învia numai dacă Dumnezeu mai face o minune cu tine, cum a fost de fapt cu acest tânăr. Datorită rugăciunilor părinților, iată că acest tânăr a fost trezit ca dintr-un somn de către darul lui Dumnezeu și și-a amintit cândva în viața lui că el a fost creștin. Și așa remușcare i-a venit în sufletul lui, sătul de cele murdare ale vieții aceștia, a început să plângă, să se căiască, s-a lepădat de mahomedonism și s-a dus înapoi la părinți spunând că eu mă fac din nou creștin. Părinții plângând atât de mult după el și rugându-se lui Dumnezeu ca să-l întoarcă, ce-au făcut? I-au spus, fiul meu iubit, ne bucurăm din suflet și mulțumim lui Dumnezeu că te-ai întors, dar noi nu putem să facem nimic pentru tine. Și cred că mai bine este, după cum ai mărturisit în fața turcului că te lepezi de creștinism, așa să te duci și cu aceeași gură să mărturisești în fața aceluiași turc că te lepezi de mahomedanism și vii înapoi în creștinism. Dacă Dumnezeu nu vrea moartea, păcătosul a și lucrat în inima lui. Și cum? I-a dat cea mai mare bogăție și nu alta decât puterea de a-l mărturisi în fața morții, cu primejdea morții de față l-a mărturisit pe Hristos. Și s-a dus, a lepădat tot cinul mahomedan, l-a călcat în picioare, precum a călcat Sfânta Cruce înainte și a spus că mă întorc și sunt creștin. Iar diavolii sunt zeii voștri, Mahomed al vostru și celelalte credințe. Atât de mult s-a supărat acel ighemon, acel turc, încât că l-a luat, l-a dus într-o corabie în mijlocul mării și a tăiat capul. Oare Dumnezeu l-a primit la pocăință? L-a primit, din cauza că trupul i s-a dus în fundul mării, iar capul îi plutea deasupra apei, ca semn că i-a primit Dumnezeu căința datorită acelei morți prin lepădare de credință. Un altul într-o prigoană ce a făcut? Creștin fiind, când au venit perșii peste țară creștină, s-a lepădat de frică. Și cei care se lepădau erau puși într-o cinste foarte mare. Era o biruință pentru cel care ducea război de a se lepăda creștinii și a se închina lui Mahomet. Și i-a dat o cinste atât de mare încât că atunci când era la zile festive și se aduceau spre chinuire creștinii, el era de-a dreapta lui. îmbrăcat în porfiră imperială. Și venind un copil de creștin în fața divanului judecății acelor persani, și acest fost creștin, văzând cu câtă tărie acel copil nu se teme de moarte, ci cu atâta vitejie înfruntă moartea și tirania celor păgâni, a început Dumnezeu să lucreze în sufletul lui. Imediat s-a trezit somnolența minții lui și atunci, în ceasul acela, a lepădat clamida aceea imperială și a sărit din scaunul acela de cinste și l-a mărturisit pe Dumnezeu. Și a spus că nu mai cred în credința voastră spurcată și depărtată. Și fiindcă imediat se dădea sentința de moarte atunci, fiindcă era și turburarea, liniștea aceea și a priveliștea aceea, a cerut ca un condamnat la moarte să îi se satisfacă ultima dorință. Și care? Igemane, dacă mă sortești morții, te rog să nu-mi iei viața înainte de a-mi arde limba. Cu limba m-am lepădat de Dumnezeu prin cuvânt și acest mătular își vrea să fie ars în fața voastră ca mărturie că eu sunt creștin, datorită fricii m-am lepădat și acum mă întorc la Hristos. Doamne, câtă vitejie în acești oameni că, într-adevăr, încălzit i-a fierbântat o lingură de aramă și a pus-o pe limbă și a ars limba cu care a mărturisit lepădarea de credință și acum a mărturisea întoarcerea de credință. Iată, dragi credincioși, eroii noștri ai Bisericii lui Dumnezeu care s-au salvat din moartea aceasta, din moartea sufletească. Dacă acestea două au fost cândva și sunt scrise, mărturisesc că la mine a venit o femeie care a fost creștină și s-a căsătorit cu un turc. Și fiindcă s-a dus în Turcia, nu putea ca să fie primită de către turci până nu se lepăda de creștinism. Și a dus-o în moscheia lor, și acolo s-a lepădat prin viu grai și scris și a călcat în picioare cele sfinte lepădându-se de Hristos. A făcut-o pentru ce? Știți pentru ce doar? Că nu zadar s-a căsătorit cu acel turc. A lepădat tot ce este mai scump în univers pe Dumnezeu pentru ce? Pentru necurății, pentru murdărie, pentru aceste fapte oribile care le putea găsi foarte frumos un creștin. Dar așa s-a mișcat în sufletul ei Dumnezeu, așa a început o turburare în tot sufletul ei, că a început să-și dea seama că a fost creștină și s-a lepădat și a trecut la mahomedani. Când a venit la mine, n-a putut să facă cruce, simțea că nu lasă ceva și nu putea să facă cruce, să miște mâna, să facă o sfântă cruce. Nu putea să se uite la icoane, parcă vedea icoana certând-o, mustrând-o. Iată ce înseamnă lepădare de Dumnezeu, ce înseamnă să mori tu, adică să-ți moară Dumnezeu în tine, în conștiința ta. Ești distrus din toată ființa ta. Deci, dragi credincioși, Dumnezeu nu se depărtează de la om decât prin păcat. Că diavolul aici a urmărit să dea lovitura, să ajungă omul prin păcat în moarte. Oare vinovat este doar Adam că prin greșeala lui murim noi? Nu! Și greșind Adam, a intrat moartea în sămânța lui și prin sămânța lui, perpetuându-se moartea în tot neamul pământesc, ea se duce până la sfârșitul lumii. Iar moartea este întreținută de fiecare om prin călcarea legii. Că și schimbarea fizionomiei noastre, din tânăr în bătrân, se face datorită greutății păcatului. Ce vine și întrituiește acest lucru? Dacă ne uităm la Sara, soția lui Avram, era de aproape 100 de ani și era frumoasă ca în ziua nunții. De ce? Nu era atât de păcătoasă în cele carnale. Deci, dragi credincioși, ați observat dumneavoastră oameni de mahala, oameni bețivi, oameni stăpâniți de o patimă, de un păcat, cum îi cunoști din fizionomia feții lui. Bețivul are caracteristicile lui, curvarul ale lui, închinătorul de idoli, hoțul și toți ceilalți le pune Dumnezeu în față tot ce îi stăpânește ca păcat. Mândria din tine, mândria aceea drăcească, ți-o pune Dumnezeu în față și în mersul tău, în vorba ta, cum o spinteci în vânt. Coana ta, după tot ce călătorești în viață, îți este explicitată în toată fața ta, că de aceasta ne-a lăsat Dumnezeu fața descoperită. Nu facem chiromanție cum fac păgânii lumii, dar nu în zadar ne-a lăsat Dumnezeu în felul acesta constituit. Din toate împrejurările trupului nostru ne-a arătat Dumnezeu cine suntem, un singur lucru îți trebuie, trezește-te, omule, la realitate înainte de a fi târziu. Cine din domnii lumii aceștia care au cucerit și lumea și la glasul lor se cutremurau și fiarele în pădure, n-a murit? Toți murim. Toți murim mai devreme sau mai târziu și avem o certitudine că ceasul morții nu este al nostru. Că dacă ne-ar fi lăsat Dumnezeu cheile morții în mâinile noastre, apoi nu mai murea nimeni. Vis-a-vis de moartea aceasta de care spune pilda de astăzi și în general Scriptura, diavolul și împreună cu ceilalți oameni păgâni excentrici lui Dumnezeu au născocit o dogmă străină, reîncarnarea. Plecând chiar dintr-un înțeles greșit al Scripturii, ei zic că de fapt și fiul văduve de astăzi s-a reîncarnat. Mai ales după evenimentele din 89, se îmbâxește mintea românului, care totuși nu era cât de cât curat în cele dogmatisești, se îmbâxește cu idei de reîncarnare, venind cu fapte palpabile, că nu știu care s-a reîncarnat de mii de ori. Dragi credincioși, să nu fim naivi, să nu fim atât de receptivi la cursele astea drăcești evreo-satanice, că toate acestea așa au o sorginte malefică de a-i distorsiona gândirea dogmatică a omului, de a-l încurca în bunul mers spre cer, spre recuperarea moștenirii din care a căzut. Că această reîncarnare care la astăzi este la modă, până și copiii care apar nou ce-i viața spune de reîncarnare, nu este decât un motiv de a-l odihni pe om din toate păcatele lui. Că ați observat ce idei se vehiculează în rândul tinerilor prinși în gheara, în mreaja păcatelor acestora trupești? Am timp să mă împac cu Dumnezeu, cam să mă reîncarnez. Și lumea proastă crede, și pe drept cuvânt proastă, că diavolului îi trebuie și acelor care s-au înjugat în luptă cu el, în acest travaliu cu el, nu-i trebuie altceva decât să te ducă în această gândire până în porțile morții, că pe urmă el s-a retras, iar tu ai rămas jefuit. Spune Sfântul Apostol Pavel așa, iar cei ce zidesc pe această temelie care este Iisus Hristos, ori dezidește aur, ori argint, ori lemne, ori piatră scumpă, ori fân, ori trestie, focul îl va lămuri, focul va îl arăta, că de aceasta a venit potopul primul de apă, a omorât ca mânia lui Dumnezeu și al doilea potop va fi cel de foc. și va arde tot ce a zidit omul. Că pe temelia lui Hristos a zidit acum, mai ales în ultimul veac, catolici, dogme străine. Au zidit pe această temelie baptiștii, jehoviștii. Pe altă temelie străină zidesc budiștii, mahometani, curvari, homosexuali. Știți că au început și ei să-și zidească edificiul în dogmă homosexuală. Dumnezeu pe toate le lasă. Fiindcă scris este, bărbatul sângiirilor nu-și va înjumătăți zilele sale. Și când va veni potopul lui Dumnezeu de foc, totul va arde. În ce fel va arde aurul, în ce fel va arde argintul, în ce fel va arde lemnul, fânul sau trestia, cum a spus Sfântul Apostol. A cui va arde se va păgubi, iar el se va mântui ca prin foc, dacă se va mântui, bineînțeles. Iar noi, având certitudinea dreptei credințe, nori de mărturie că în această credință s-au mântuit sfinții aceștia în care credem, care au fost ca niște titani, ca un Gibraltar în a-L apăra pe Dumnezeu, cu sânge, cu preț de viață, și sunt ai noștri. Oare nu se merită să mărturisim aceeași credință care au mărturisit-o ei? Ați observat un lucru foarte subtil. Majoritatea confesiunilor eterodoxe nu au sfinți. Nu există un domeniu de existență socială care să nu aibă eroii săi. Războiul are eroii săi, arta are războii săi, sportul are eroii săi și toate, una mai depărtată de alta, alta de Dumnezeu. Singura care a rămas fără eroi, iar acești eroi sunt sfinții lui Dumnezeu, este biserica. Dar care biserică? Cea mărturisită de baptiști, de luterani, de calviniști, cea mărturisită de Jehovi și de toți ceilalți. Câtă blasfemie, iată ce face omul când se depărtează de Dumnezeu. Mai nociv, mai otrăvitor, ați observat ce a scos diavolul acum, și nu numai diavolul, omul. A scos la ora actuală eutanasia. Și ce este? Sinuciderea celor care trag spre moarte. Scris este în Scriptură: fiul tău îi va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Un cuvânt mare care mult timp a rămas netâlcuit din Scriptură. Fiul tău, adică al Ievei, cine era? Este Fiul lui Dumnezeu. Va zdrobi capul Balaurului, a diavolului. Unde? Pe crucea Golgotei și în botez, în Iordan. Iar tu îi vei înțălpa călcâiul. Ce înseamnă? Ați observat că noi când mergem, ultima parte a trupului este călcâiul. Deci cred că acum se împlinește mai bine, materializat, înțeles, palpabil, deci faptic, acest cuvânt. Că omul când trage să moară, iată că îi se înțeapă călcâiul, adică ultima parte a vieții lui, să nu moară în liniște, ci să se sinucide. Și cel care se sinucide nu mai are nicio izbăvire, indiferent cât s-a rugat biserica pentru el. Și totodată vreau să explicitez pentru majoritatea dintre dumneavoastră care nu știți, două tipuri de morți să nu treceți în pomenii: cei care au murit în erest și cei care s-au sinucis. Pentru aceștia biserica nu poate să se roage, nu poate că este neputincioasă. Ci efectiv Dumnezeu le-a închis ușa pentru totdeauna, că au săvârșit păcatul capital împotriva Duhului Sfânt. Au căzut în desnădejde. Vedeți dumneavoastră turburarea lumii aceștia, care este un adevărat Babilon. Să sinucid oameni pe capete, să omoară. Tulburare, neliniște, peste tot este un haos, o nebuneală de nedescris. De ce? Dumnezeu s-a depărtat datorită păcatelor omului. că atât de mult fut păcatele omului încât că respinge darul Duhului Sfânt. Deci, dragi credincioși, nimic nu este mai puturos, nimic nu este mai respingător decât putoarea păcatului și păcatul a omului, păcatul înjugat cu mândria, mândria care este luciferică. Deci iată din aproape în aproape unde te duce satana, cum să înțelege Scriptura, numai așa cum trebuie, nu, ci în alt fel, ca să-l ducă pe om în cărările morții și nu pe cărările vieții. Evident, cel care nu are urechi de auzit și nu-i pasă, ci se gândește în altă parte, va rămâne același om, ca o stană de piatră, ca un idol cioplit, rece pentru totdeauna. Mulți dintre oameni care sunt puțin mai elevați în gândire se gândesc, oare toată lumea va muri? Sigur, toată lumea va muri. Avem certitudinea potopului lui Noe. Și atunci cei care sunt încă în copac, triburile acelea africane sau cine știe pe unde, cu ce sunt vinovate? Că lor nu s-au făcut descoperirea Evangheliei. Putem deduce de la cei de lângă noi. Creștini, uitați-vă în casele dumneavoastră, au revelația Dumnezeirii, sunt botezați, au avut cunoștința lui Dumnezeu și îl pune pe Dumnezeu la coș. L-ai văzut tu pe Dumnezeu? Te sfidează. Dacă acesta care a cunoscut, și mai mult decât acesta, evreul care a cunoscut minunile cele mai mari ale lui Dumnezeu, iată că a înviat omul în fața lor, aceiași au rămas. Atunci oare nu este o blasfemie, o osteneală prea mare pentru Dumnezeu să umble din casă în casă, să facă minuni în fiecare casă și apoi să crezi? Nu, dragi credincioși. Cum a fost și la bogatul cu Lazar, minuni dacă se vor face, rămâi același om. Același om surd și orb, cu duh de împietrire, cum este evreul timpurilor astea, acest speram. Dragi credincioși, aș vrea ca să rămână măcar o sămânță din cuvântul acesta și, dacă ne ajută Dumnezeu, să mai călătorim pe aceste cărări a Sfintelor Scripturi, că tare frumoase suntem și se pare că ne găsim prin ele fiecare din noi. Bunul Dumnezeu să dea pace, iar lui slavă în vecii vecii.